سورت فتح شپکشتم سپارا آیات نمبر دے 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرت فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. سورة فتح کے بیان د فتح او بیان د غنائم. دی سورۃ کے بیان د فتح د مکہ او د صلح حدیبی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین مخی بیان د صلح او شو بیان د بیعتو شو. دلته وای کله چې بیعت تاسو د پیغمبره صحابه کوي زته نه خوشاله ما زته نه راضی ما. دا اشاره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پشپغم کال د هجرت د مدینه منوره نه مکه ته روان شو د پاره د عمره کولو. سوال د 1500 صحابه غسر روان شو خپل ګران پیسان د علاله د پاره اغزان صدا روان کړ. چې کله د مکی مکرمه ته نږدې و اورسیدا یو مقام راځي جائرانا چاغه مقام ته اورسیدا نو سیډی ملاو شو چې کافران کافرو ته پته ورګی دا چې صحابه را روان دي او د پاره د جنگ کولو. ناغي میدان ته شو چې موږ صحابه او پیغمبر مکی ته نه پریزو او کراځي نو جنگ بور سره کوو. چون کې دا خو د جنگ په نیت نه راوتی اسلحه سره نه وا په نیت د سره راوتی د عمره. نبی عليه الصلاة والسلام جائرانه مقام کې یوونه وا دونه د لاندې صحابه چم شو او داغه سره بیعت کاو او نبی علیہ السلام حضرت عثمان اوریګه مکی مکرمه ته تلار شه او کافرو د مکی ته وای چې موږ جنگ نکوو نه جنگ دراغلیو موږ سره عمره کوو او بیازو. حضرت عثمان ذکر لګه رضی الله تعالی عنہ چې داغه اقارب خپل پهلوان په مکه کې زیاتو ځکه اغه لګه دلته کې چې اغه لاله مکی مکرمه ته د خبرو کولو د پاره منافقینو دا خبره مشهوره کړه. منافقانو دا خبره مشهوره کړه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کافر او وجنه کافر ملک. چې کله دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورسیدا دا خبره زکه مشهوره شو د پاره د شر او د فساد د مؤمنانو کې. امیشه د منافقانو کار دا چې د شر خبره وکړي د فساد خبره وکړي. خبره ملاو شو د پاره د شر او د فساد. نبی علیہ السلام ډیر خفه شو او صحابه ته وی ما سره بیعت په دوه خبرو وکړي. یو کده مکی کفار من سره جنگ کوي نو جنگ بور سره کوو کنه کو جهاد. صحابه یکی بعد دیګری راتلل او پیغمبر موږ ته سره بیعت کو. دویم بیعت په دیو چې حضرت عثمان رضی الله عنه چاغی ملک نو موږ به خپل صحابي بدل خلو فدې بیعت څوک وکړي. صحابه راتلل او د نبی علی السلام سره بیعت کاو چې موږ به خپل ملګری به ساغلو بدل خلو. پیغمبر دې ژوندې دې پته او تنشته چې دا پروپاګاندا شوی دا او کریستیاي وجه کو ته پته وینو ولې عباس کار وکاو بیعت وکاو د صحابه سره پته وته نو پوښ او چې کله بیعت د صحابه ختم شو نبی علی السلام یو لاس رواغسته دو وای هاذا ید عثمان او بیعت یو کو یو لاس خپل کو او یو لاس خپل د چا طرف نه کو عثمان جن هو طرف نه چې زده حضرت عثمان نه بیعت کوم. مقصد دا ده که حضرت عثمان موجود وی نو هغه په ما سره بیعت کړی وی نو زه دا هغه په غیر موجودګۍ کې دا هغه د طرف نه بیعت زکم پیغمبر پاک وی. هغه صحابي چې نبی عليه الصلاة والسلام دا هغه د طرف نه سره کړیو بیعت کړیو او هغه تنن خلق راغی او سوی خیا خائن وی چې خیانت کړو داو داو ځکه الله دې دې کې لام په قد او قد په ماضی وروړي قسمیه معنا فائدہ کوي الله وی زما دې قسم وی زه خوشاله اند مؤمنان نه بس وګورو المؤمنین کی الف لام عہدی مراد نه خاص مؤمنان صحابه مراد دي صحابه مؤمنان نه نور مؤمنان د کې دي هغه صحابه او بیا هغه د هغه زینب صلح او شوا په پشپغم کال باندې صلح شوی وا او په دو کالو کې د صلح بیان سبا ان شاء الله زړه ترشي دا غو کوم چې صلح په ست طریقه شوی وا او سوک راغلو اورو بن مسعود ثقفی کافر او طرف نه راغلو یا سہیل بن عامرو کافر را لګل او د فرض د صلح ها نو صلح په ست طریقه شوی وا دو کالا پس بیا مکه فتح شوی وا او ډیر خلک په کیسه شوی مسلمان شوی آیت اشاره کوي لقد رضي الله عن المؤمنين قسم دې خوشاله دې الله د مؤمنانو نا راضي شوی دې الله د مؤمنانو نا اذ يبايعونك کلا چې بیعت کاو دې صحابه او پیغمبر ته صدا تحت الشجره لاندې داونه دې کی کرنا تهونه لاندې ناس یو یو صحابي براته او د پیغمبر سره بیعت کاو بیعت پدې کاو چې موږ بعد کافر سره جنگيګو بیعت پدې کاو چې موږ بعد خپل ملګری حضرت عثمان سالو بدللو فعلم ما فی قلوبهم قد الله پاک اخلاص دا غی فضلونو کې کمو د صحابه په لکه چې سوره اخلاص او زکه بیعت کاو فانزل سکینه علیهم راولګا لا اطمینان په غی باندې اطمینان سکون قلب دا یو داسې سیز دی سړی سبا ایشنه او هغه با په زړه باندې مطمئن وی هغه سره سو او د جنگ د پاره بالکل تیار شو ایش او صدا د جنگ نو خدا غینه اسنه چې اوس ته کړه پسې راشي ملم کی نه نه دا یې را پکې نو سکون هغه د لکه الله را اوسه واسابهم فتحا قریبا اول اکلا غیتا فتح نزدی مراد فتحنا فتح د خیبر یا مراد فتحنا فتح د مکی دو کاله پس بیا فتح د مکی رااله او په دې دو کاله کې ډیر خلک مسلمانان شوی بیا ها ومغانم کثیره یاخذونها اور اکلو تا غنیمتونه ډیر چې اخلی باد یې غیلرا غنائم د خیبر فارس او روم والا وکان الله عزیزا حکیما او دې لا زور او حکمت والا ورشه وینې راغله ها عبد الله ته پوښتنه وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها او وعده کړی تاسو الله د غنیمتونو ډیرو تاخذونها چې اخلی با تاسو د غنایمو لرا پاینده کې فعجل لکم هذه په تلوار درک تاسو را دا غنایم د خیبر وکف ایدی الناس عنکم او بندې کړو الله سنا د کفارو تاسو د ضررنا په جاهدانه مقام کې وکف ایدی الناس عنکم او بندې کړو الله سنا د خلکو د کفارو عنکم تاسو د ضررنا په جاهدانه مقام کې دا بیعتونه وشو صحابه واپس لال پاره کال باندې سونه شو عمره ونه شو آینده کال باندې عمره وشو خود جنگ نه خود شو کنه ولتكون آیتا للمؤمنین ویهدیکم صراط مستقیما او دې لپاره چې شي دا بندول د کفارو یا دې لپاره چې شي دا جنگ نه کول د کفارو سره آتا نه خاط پاره د مؤمنانو نخه د بچاو شو ولکه څنګه شوی نو خامخا نقصان به شوی وړي ویهدیکم او مضبوط کی تاسو را پاغل نه غلار د جهاد پاغل نه غلار د دین باندې و اخرى او دربکینو نعمتونه تم تقدیرو علیها چې قادر نه تاسو پاغه باندې اوسوس پلا قادر نه فارس والا چې کله په قادر شي الله تعالی حمدر کی قال احاط الله بها تاكي هاتكري الله بها پاغبان وكان الله على كل شيء قدير او دي الله پر يشبان قدرت والا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار حكمت صلح سو صلح او شوا ک جنگ کړي وي تاسو سره کسانو چې کفر کړي په حدیبی مقام کې په دغه کې نو خامخا اړولوا اړولوا د کافر او شا بیا باندې مونږ دې ولي یندو سو نه امدادي الله وي ک جنگم شوي نو فتح دا غي نو فتح تاسو وا شکست دا غيو سنت الله التي قد خلت من قبل وګورا زکه سانو بیا اصلاحيو ایتی خلوص اصلاح نو جنگ لپاره نو او الله بیا هم تاسو فتح وا دا ولي دا هي کیسو اخلاص یا ساته چې کله یو انسان کې اخلاص په یو شیز کې الله غلا بره ورغی ها بره پاس بابونه دي مال بې دولت بې کار بې سکون او فراغ سکون بن چین بن یلای او ایشه په دسرنې سکون ورام به تعریف ته وګورم ایشه اوسره نشته کله په نار کله په صلا ها خو خوشاله خوش ته پوز دار نه وکړه سنت الله طریقه د الله دا چې تاقی تیر شوی من قبل پوها ولن تجد لسنت الله تبدیل هي چری او بنو میته طریقې دا الله تبدیل اس بدلیدل او هو الذی الله غزات کفایدی هم چې بند کړه لا سنت د کافرو تاسو د زرنا و ایدیکم بند کړه لا سنت تاسو انهم دا غی د زرنا په بطن مکه پوها د مکه کې پمن د مکه کې نه پوخا د مکه کې دام د مکه خو وځي من بعد ان از فرکم علیهم پس دا غنا چې زور اور کوي تاسو پاره باندې مراد فتح د مکه خي زور اور کړي وکانه الله بما تعملون بصیر او د الله پاک چې کوي تاسو بصیر علی دونکو هم الذین دا کسان دي کچو کفر کړي وسدوکم او بنکړي د تاسو را عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نه فجارانه مقام کې پروس کال بنکړي وي دسنه بنکړي وي تو عمره کولو نا والهدیا پداسه حال کې چې بند هدیا معقوفن بند کړي شوی وا ایب لوغا محله درسیدل نا زید حلال دوتا اغه چې د سرکمې قربانیان وی اغه هم باندې اغه هم نه پرځو نو بېمانه تیم صحابه واپس لال سره قربانو جلال المدینه ته ورسېد د منافقانو پروپاګاندا شروع کړو وای زه خو مونږ شو عمره په کوم د چ عمره یو آل تاغه پروپاګاندا دلته د کافرو باندې د قصې بندیوان شو صحابه اغه هغه خندا شروع کړې خو دې باندې پوه تبا کړه کړه داسې مصیبتونو سره ګیر شي چې خدای خو کافر دي خو منافقان دي او څوک ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات خلقوي کچرت نوې سړي مؤمنان په مکه مکرمه کې او نوې خځې مؤمنات په مکه کې لم تعلموهم شنو په جاندل تاسو غیلرا انت تو اوهم چې تلکړي به تاسو دیلرا فتصيبكم منهم معره نو سيدرې به تاسو ته داغه د طرفنا معره تاوان خفغان بغیر علم بغیر دلیل ا کدا فتح نوی شوی دا صلح نوی شوی او تاسو په مکه کې جنگ کړی وې د کافرو سره ا دا سه په یو بل ورغلی وې نو پاغه کې مؤمنان او کافرانو خپل ملګری نه پیژاندل کې دیشی مؤمنانو په کډې خپل ملګری وجلی وې خځې په کې خپل وجلی وې هغه به صحابيات وې اب صحابي او د ملګری پیژاندل نه نبی چې خپل ملګری په خپل لاس وجلې روس په دې او الک افلانې خو ما وجلې ما تاسو پته او بل نبی هغه ډېر خفګان وځه کدا څنګه الله او ماونک ک جنگ شوه نو تاسو به دې خپل ملګری وجلې بغیر دلیل جنگ مې وکونه کوم لیدخل الله دا رسو کله اخر الله القتال متعلق دې موضوع په رسو کله دا جنگ دې په دې داخل کې الله په خپل رحمت کې آسو رحمت ایمان کې آسو چې خوږی شي د صحابه خلکو فکې ایمان راوړل تو کالو کې او صحابه شو لکه خالد بن ولید جلن هو انوذا سي لو تزيلوا لعزمنا الذين كفروا منهم عذابا اليما دا خجمه ګوره کچرته بیلوې کافر د مؤمنانو نه کافر یو طرف ته لکه په بدر کې مؤمنان بل طرف ته الله وی لعذبنا الذين كفروا بیا می خام خاصور کوله سزا می ور کوله ا کسانو ته چې کفر کړي موږ دې عذاب الیم عذاب دنا ب بیا مستا سو پلا سنو کافرو تا عذاب ورکاو که بیلوی لکه سنگ چه بدر که جداو سنگ چه پو حد که جداو خو مکه که نجدا که دل یوزیو نزکا ما جنگو نکور اللہ پار کار کسیوی حکمت وی یو رازوی زیبان اتفا کو امرو بسب آخی زمن درس پاو باندی اتبا جی موس خوتن او سحر ٹھیک اتبا جی زمن در موبائل نمبر سے پتین سو 33 92 70 65